za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje były premier Jan Olszewski, był człowiekiem krystalicznie uczciwym, wspominają go jego współpracownicy. Mężczyzna podejrzany o wysadzenie samochodu w Płocku na Mazowszu, zatrzymany przez policję, grozi mu do 10 lat więzienia. Dar Młodzieży wejdzie dzisiaj do portu w amerykańskim Miami, będzie na corocznym balu Polonii. W wieku 88 lat zmarł były premier Jan Olszewski. Na czele rządu stał w latach 1991-92. Tak zmarłego polityka wspominał w TVP Info jeden z jego współpracowników, były poseł PiS Zbigniew Giżyński. Był premier Olszewski człowiekiem wyjątkowej daty pod każdym względem. To była osoba z ogromną kulturą osobistą, z ogromną wiedzą, z ogromną erudycją, a przede wszystkim był człowiekiem krystalicznie uczciwym. Na naszym firmamencie politycznym była to zawsze osoba, którą stawiałem najwyżej spośród tych, których miałem okazję osobiście poznać. Jan Olszewski skończył studia prawnicze. W czasach PRL-u był obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych. Współpracował z KOR oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1980 roku doradzał Solidarności Lechowi Wałęsie. Był pełnomocnikiem rodziny księdza Jerzego Popiełuszki podczas procesu jego zabójców z SB. Był też założycielem Ruchu dla Rzeczpospolitej i Ruchu Odbudowy Polski. Po 2005 roku został doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W serwisie Trójki kolejne tematy. Zapowiada się gorąca dyskusja. Tak o spotkaniu ambasadorów państw Unii Europejskiej na temat przyszłości gazociągu Nord Stream 2 mówi Paweł Sałek, doradca prezydenta. Podczas rozmów poruszony zostanie projekt nowelizacji dyrektywy gazowej. Zakłada ona, że inwestycja Gazpromu byłaby objęta przepisami wspólnoty, a to by ją spowolniło. Zdaniem Sałka interesująca będzie rozgrywka między Niemcami a Francją. Oni deklarują, że będą przeciw tej dyrektywie. Jednocześnie są głosy takie, że strona niemiecka będzie prowadzić ku temu i na pewno działa w tym kierunku, ażeby stworzyć tak zwaną mniejszość blokującą, która może doprowadzić do zablokowania tych przepisów. Zobaczymy tutaj, czy te dwa kraje, czyli Francja i Niemcy, rzeczywiście będą mieli akurat w tej szczególnej sytuacji rozbieżne interesy. Budowie gazociągu sprzeciwiają się m.in. Polska, kraje bałtyckie, a także Ukraina. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o wysadzenie samochodu. Ta sprawa ma swój początek w czerwcu 2017 roku. Przy jednej z posesji na terenie Płocka doszło do eksplozji samochodu osobowego. Wszystko wskazywało na to, że pod pojazd podłożono i zdetonowano ładunek wybuchowy. Szkody zostały oszacowane na blisko 300 tysięcy złotych. Pod koniec stycznia bieżącego roku policjanci przeprowadzili działania na terenie województw śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, w wyniku których zatrzymali podejrzanego mężczyznę. Na jednej z posesji znaleźli blisko 3 kg trotylu, różne rodzaje amunicji. Przypominała Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymanemu mężczyźnie postawiono zarzut doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez skierowanie gróźb karalnych. Odpowie też za dokonanie zamachu na mienie, a także posiadanie materiału wybuchowego bez zezwolenia. W sumie grozi mu do 10 lat więzienia. Na razie mężczyznę tymczasowo aresztowano na 3 miesiące. Strażacy walczą z pożarem na rynku w Landskoronie w Małopolsce. Pali się tam sklep. Zagrożone są również znajdujące się w pobliżu mieszkania. Z ogniem walczy ponad 70 strażaków. W pożarze nikt nie ucierpiał. Teraz ważna informacja dla kierowców mających w planach przejazd autostradą A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Po wypadku trasa od Gdańska w kierunku Łodzi jest zablokowana na węźle Lisewo i tak będzie do południa. Osobówka wjechała tam w tył ciężarówki. Ranne zostało dziecko. Dar Młodzieży żeglujący dookoła świata w ramach rejsu niepodległości wejdzie dziś do portu w Miami. W planach są spotkania z Polonią, bal Polonii oraz bankiet. Będzie bankiet już w dniu wejścia, w którym weźmie udział 200 osób. Będą kręgi polonijne, przedstawiciele polskiego biznesu. To też takie miejsce do spotkań, do rozmów, do nawiązywania relacji ekonomicznych, biznesowych, dyplomatycznych. Zapowiadała Monika Mostowska, współorganizatorka Rejsu Niepodległości z Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. Głównym punktem wizyty darów w Miami będzie coroczny bal Polonii, który w tym roku będzie m.in. na pokładzie polskiego żaglowca. Zapowiada Michał Kania z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

jeszcze trochę tkwi. Spalam się każdego dnia przy tobie. Szparkę ust, włożę klucz. Niech się ci przestanie. Brawo, brawo, brawo, bo to MTV Unplugged, Brodka, ale mamy też kumulację Zalewskiego, bo przecież Krzysztof z Brodką śpiewał piosenkę zatytułowaną Syberia. I ten utwór jest w wystawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl/trójka. Dziś płyty Brodki dla pani Bereniki do Gdyni i dla pana Piotra do Katowic. Proszę powalczyć o drugą płytę, Bejrut Gallipoli. Oh, Beirut Landslide z płyty Gallipoli. Dziś płyty zespołu Beirut dla pani Renaty do Gubina i dla pana Krzysztofa do Suwałk. A pani Grażyna napisała: akumulacja pożądana, Beirut i słońce za oknem. Za to pan Stefan napisał: na Seszelach 31 stopni w cieniu, pozdrowienia. No, są szczęściarze, którzy właśnie teraz w ciepłych krajach. Ale u nas też nieźle, za oknem słońca. Wybieramy najpiękniejsze piosenki do dzisiejszego notowania listy Polskiej Radio PL / Trójka. W Norwegii też słońce, ale na całej połaci śnieg. Nie wiem, czy mi się to śniło, ale chyba wydaje mi się, że w budziku na całej połaci śnieg się pojawiło dzisiaj. Bardzo, bardzo wcześnie rano. To zespół Radiohead z zestawu do głosowania na listę 1932 notowanie dziś ze Szczyrku. Zapraszam i polecam. Pan Paweł napisał, żebym polecił jakieś nagrania, które mnie się podobają na liście. No właściwie cała pierwsza godzina to są nowości głównie z zestawu do głosowania. Proszę wybierać 10 utworów do godziny 12. Między jednym snem a drugim czas ma twoją twarz, choć wolałabym serce, oczy twoje mam. Niosę w nich tę codzienną od pierwszego dnia, tę codzienną, a nie codzienność twą. Między jednym snem a drugim czas ma twoją twarz, zrywasz mnie do życia, skrzydłom dajesz wiatr. Zwykle pytasz o więcej, niż bym wierzyć chciał. Jesteś opowieścią, z której siebie znam. Biegnij dokąd zechcesz, nie bój się leć, kiedy cię woła świat. Biegnij dokąd zechcesz, będę tam. Nie bój się leć, nie będziesz sam. Jesteś dla mnie jak lustro, z odbić składam sens. Tobie się przeglądam, chcę tego czy nie. Nieodkrytą planetą, z której widać dom. Szeptem telefonu w niespokojną noc. Biegnij dokąd zechcesz, nie bój się leć, kiedy cię woła świat. Biegnij dokąd zechcesz, będę tam. Nie bój się leć. Lustro, Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski w zestawie do głosowania na listę. Polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka. Mówiłem, że będą prawie same nowości, bo jest 10.30 i raz na jakiś czas pojawia się tutaj taśmociąg. To będzie piosenka z 1986 roku. Na liście pojawiła się 13 grudnia. Pozostała aż 14 tygodni. Vicky Benckert, Changing All The Time, czyli Nie Płaczewka. Zbigniew Hołd jest muzyka, a słowa Jerzy Grunwald. Tomasz napisał, pamiętam jej występ w Sopocie, przyćmiła swym występem resztę artystów. Vicky Benckert, Changing All The Time, czyli niepłaczewka w naszym niestałym odcinku Taśmociąg. Wracamy do nowości Archive. Is it really a myth? Archive i Band of Skulls, Remains of Nothing. Tydzień temu się nie przebiło do poczekalni. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. To jest jedna z nowości w zestawie do głosowania. Przypominam, dzisiaj lista w Szczyrku. Zapraszam w imieniu Piotra Meca, który będzie gospodarzem. No ale wcześniej trzeba ułożyć 1932 notowanie do 12. Polskieradio.pl / trójka. Teraz zaśpiewa India Ari. Ona zapowiada nową płytę piosenką What If. Martin didn't stand up. What if Rosa didn't sit down? What if Malcolm didn't matter? Where would we be now? What if Molly didn't get up, stand up? What if the boys didn't come to advance us? And Mandela didn't come to teach us? Where would we be now? With our love, love, love, love, love, love, love, love. 'Cause it is up to us. We are the ones we've been waiting for. We can change the world. Our love can change the world. We can change the world. With our love, love, love, love, love, love, love, love. Our love can change the world. What if Maya didn't speak out? What if Langston Hughes didn't write it down? What if Josephine Baker didn't dance it out? No. Tell me, where would we be now? What if Sojourner never told the truth? Ida B. Wells never printed the news? Harriet never went underground? Where would we be now? We are the ones we've been waiting for. We can change the world. We can change the world. With our love. We can change the world with our love, love, love, love, love, love, love, love. Our love can change the world. Me too, I matter, you matter, we matter. Together we are love. Me too, I matter, you matter, we matter. We are love. It's gotta be all of us to stand up and speak out with all of our love. Change the world with our love, love, love, love, love, love, love, love. Our love will change the world. Oprah, Kamala, Ava, Tirana, and Lena, Serena, Viola, Oprah, Patrice, and Alicia, you and me. Are the chosen right now? This is our moment. We are a people of motion. Our love's gonna change the world. No tak, nie ma nowej płyty Stevie'ego Wondera, to może chociaż India Ari zaprosiła pana Stevie'ego na swoją nową płytę. Zaczekamy, zobaczymy. Na razie piosenka What If jest w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dziś tylko 5 nowych filmów wchodzi na ekrany naszych kin. Przede wszystkim będzie wesoło, bo większość z nich to komedie albo produkcje wypełnione sporą dawką, najczęściej specyficznego jednak humoru. Dla dorosłych i dla dzieci znajdzie się zabawna animacja. To Lego Przygoda 2. Po 5 latach wracają znani już z kina mieszkańcy Klocburga. Tym razem muszą stawić czoła agresywnym najeźdźcom z kosmosu. Aby tego dokonać, sami też muszą ruszyć do odległej galaktyki, w której niejedno zdarzyć się może. Krótko mówiąc, klockowa odyseja kosmiczna. Kolejny tytuł, Walc w alejkach, sugerowałby zapewne również rozrywkę, ale to akurat jedyny wśród dzisiejszych premier dramat. Alejki z niemieckiego filmu to kręte korytarze zaplecza supermarketu. Bohater to zbierający doświadczenia zawodowe i życiowe zarazem młody pracownik. Lekko pod każdym względem mu nie będzie. Widzowie natomiast powinni być usatysfakcjonowani obserwacją jego zmagań. Film zdobył już kilka nagród, także na ubiegłorocznym festiwalu w Berlinie. Polska dziś premiera to Planeta Singli 3. Po 4 miesiącach od premiery drugiej części wracają do kina lubiani bohaterowie, pojawiają się nowi, a z wielkomiejskich przestrzeni przenosimy się w urokliwe, wiejskie. Może tylko nie całkiem, jak mogłoby się na początku wydawać, spokojne. Więcej o filmie jego producent i współreżyser Michał Chaciński. Wiedzieliśmy, że chcielibyśmy zrobić kontynuację Planety. Oczywiście dzięki temu, że film odniósł sukces, że widzowie pokochali te postaci, ale też, że wiedzieliśmy, że w obrębie pierwszej Planety obracamy się po prostu gdzieś w realiach komedii romantycznej, czyli jednak bajki. Zadaliśmy sobie pytanie, co by było, gdyby iść dalej, czyli spróbować bajkę przenieść na poziom realizmu. W drugim filmie mamy przecież opowieść o tym, że ludzie się rozeszli. No bo jak mieli być razem, skoro są z kompletnie różnych światów, ale jednak okazuje się, że ta miłość była prawdziwa, a nie był to po prostu zwykły romans. W trzecim filmie postanowiliśmy pójść jeszcze dalej. Stwierdziliśmy, że skoro robimy trylogię rozpoczynającą się od komedii romantycznej, to może by w ogóle powiedzieć coś więcej na temat sedna komedii romantycznej, czyli na temat sedna miłości. Planeta Singli 3 już w naszych kinach, a ostatnie dwie dzisiejsze premiery to tegoroczni faworyci Oscarowi. Szczególnie faworyta właśnie Yorgosa Lanthimosa z 10 aż nominacjami do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Pokazany tu Dwór Królewski to prawdziwa kraina absurdu, a film absolutna uczta dla każdego kinomana. W dodatku niezwykły popis aktorski Olivia Colman, Emma Stone i Rachel Weisz. Nic dziwnego, że wszystkie trzy panie mają w tym roku szansę na złotą statuetkę. Zabawa będzie przednia. Podobnie zresztą jak na seansie amerykańskiego komediodramatu Green Book. Choć tu króluje męski duet aktorski Viggo Mortensen i Mahershala Ali. Obaj panowie są również nominowani w tym roku do Oscara. Sam film ma zaś w sumie 5 szans na statuetkę. Będzie zabawnie, choć w tle również poważniejsze sprawy, choćby te związane z rasizmem i widoczną wyraźnie jeszcze w latach 60. w Stanach Zjednoczonych segregacją rasową. Widzowie zachwycają się filmem, co potwierdza reprezentująca dystrybutora Ada Minge. Tu jest całe spektrum emocji i niesamowite, że żywo reaguje publiczność. Ja akurat byłam jednym z pokazów przedpremierowych i to był trochę taki klimat jak w kinie sprzed dawna, dlatego że czuć było wspólnotowość tego przeżycia. Ludzie śmiali się zgodnie w tych samych momentach. Były takie sceny, że wreszcie było słuchać dialogów do tego stopnia. Były zagłuszane właśnie salwami śmiechu. Więc to jest też takie właśnie przeżycie kinowe, kinofilskie. Green Book i faworyta od dziś w naszych kinach. Ryszard Jaświński. Na Oscary, noc Oscarowa z 24 na 25 dzień lutego. Pewnie trochę będziemy podglądali. No a Ryszard będzie pewnie robił noc Oscarów w Trójce. To tak jak zwykle. Za 13 minut godzina 11. Zawiązał panience serce i ręce, sam rąk związanych się z lądem. Pajęcza to nie sposób jej zbyć, związanych nie wyswobodzę rąk. Zgubionych wołam słów, rozpierzchłych szukam snów. Nie wyrwę rąk z najokrutniejszych pęd. Związane mam ręce już po piosence. Oto miłości happy end. Kłamał ci? Ależ tak. Próżno się gryźć. Miłość zwiódł, serca nie wart był. Zerwę z nim, ależ tak. Tylko nie dziś. Jutro też mi braknie sił. Związane mam ręce, serce w udręce. Wydam sam skargi się złą. Pajęcza to nić, nie sposób jej zbyć. Związanych nie wyswobodzę rąk. Zgubionych wołam słów, rozpierzchłych szukam snu. Zawiązał serce, panience i ręce, albo jakoś tak, no w zasadzie głównie albo jakoś tak, Młynarski, Masecki oraz gościnnie Joanna Kulik. Ta piosenka też w zestawie do głosowania, polecam Państwu, polskieradio.pl/trójka. Głosujemy do godziny 12, a więc jeszcze przez godzinę i 9 minut. I ciągle Państwo pytają, skąd dzisiaj lista będzie się odbywała. Mówiłem Szczyrk, ale dokładniej Karczma, Stary Młyn. Piotr Metz przedstawi 1932 notowanie listy, a my musimy się postarać, żeby jakoś to wszystko ładnie ułożyć. Godzina i 9 minut na głosowanie, 12 piosenek, proszę wybierać. Polecam naszą stronę internetową, bo tam też odnajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące tego, co dzieje się w ten weekend w Szczyrku. Sporo naszych kolegów już tam jest na miejscu. Kubulek, popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Dzisiaj oczywiście polecamy. No a teraz jeszcze do godziny 11 coś z Archeo. Bardzo ładna piosenka Eltona Johna. Love.